ने यार पुराने नवें दे गले लग के तेनू भुल गए ने यार पुराने नवें दे गले लग के साडे मिट्टी विच रोलते यारे नवें दे गले लग के तेनू भुल गए ने यार पुराने नवें दे गले लग के तेरा नवा